فيه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. یہ پرونی سبق کے دائیو خبر پاتشو ہوا چی رب کریم کارون حدیر دیکھنا ہے کارون اسری زمیداری دا دکانداری دا مختلف تجارتو نا گوڑو بیدو کار را پا حانتو نو مالونو کی در باغونو نا مثال زمیداری دا ولی ورپا دا زین تواجه پا طول و کسبونو کی کل پاکیزہ او پاک قسم چرے در زمیدارے دے اور فرم طالبان توی بخاری شریف درس کے میں چھتے دور کہ زمیدار خدا پاکو نو بخی کنا زنور بخن بیا گرات دے اذا کارڈر مشاقت دے او آمدن کم دے یا ایوہ الذین رب کریم فرمائی اے آگسان آمنو چھ ایمان رول دے انفخو خرش کوئی من طیبات دا آغا کرمانا ما حقا کسب تم شتا سو گٹلی وی طیبات کرمان و تولی کے عم نمال کرمان فختو کو تک کروئی اوز دا آیت صرف چھدے نا چھدا دا فرض پبارکی رے زکاة پبارکی رے کنا عم صدقات ندال ایک سیٹ تو لکھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او حسن بصری رحمہ اللہ او ابن سیرین رحمہ اللہ علی حسن بصری ابن سیرین دی فرمائے شدہ آیت دا فرضیت فبارہ کرے فرض زکاة ورکل دیوچ دا آیت دا دا فرضیت فبارک دے او نور عام علماء ویچے دا فرض او نفلی دوارو تا شامل لے فرض او نفلی دوارو تا شامل لے کو زکاة یا دا سے سلی صدقی کی یا ایوہ الذین آمنو اے آنکسان جیمان رولی انفقو تاسو خرچ گوئی من طیبات دعا کرمانا مہا کسبتم چتاسو گٹلوی ومیما اودہانا اخرجنا چروبا سمگا لکم ساسر فارا من الارض دزمکنا چی مونگ دی رکم نظمہ کی نروبہ سنو آگے کی بم ورکا ہے وامی ماتران دو لکے وحیا قول ابی حنیفتہ رحمہ اللہ وحیا قول ابی حنیفتہ رحمہ اللہ ما اخرجته الارض ما اخرجته الارض ففيه العشر ما اخرجته الارض ففيه العشر بعض اس میں کوئی عشر دے فبعضو کے نصف عشر دے بعضو کے عشر بعضو کی نصف عشر دا اکثر مرگلی فضی عشر و نصف عشر باندن فوئی نو دا چه بوڑی بیائیم فی پوئی کم یا ایوہ الذین آمنو اے آکسان چی ایمان راوڑ دے انفقو خرچ کوئے من طیبات ما کسبتو دا کرم الاغنا چتا سو گٹلوی ومیم ما او دا حاصنا اخرجنا لکم من الارض چی مگا رو باسر دیستا سر فارا من الارض دزمکنا یا ایوہ الذین آمنو تولکے الآية دليل الآية دليل على إن الزكاة فرض على إن الزكاة فرض في الزراعة الآية دليل على إن الزكاة فرض في الزراعة أيضا كما في التجارة أيضا كما في التجارة سنك التجارة كي زكاة ورقول فرض دي دارنگي پتی نجس شیر وزی فحاقائك هم زكاة ورقول فرض دي دیوانو پوښو دا یو سوال پیدا کیږي سوال دار استادانو چې دا تر پیغمبر کریم فرمایلی انفقوا تاسو خرج کوئ من طیبات ما کسبتم دالته طیبات ویل دي هو مما اخرجنا لكم من الارض دلته کې طیبات نه ویل چې کوم نه دی پیسې دي هغه څه ویل دي او دا چې پروتین څه شي راوځي نو دې سره طیبات نه ویل جواب دې ته اکتفا وایي اکتفا چې یو سره ذکر کړو نو هغه بل سره هم سره مراد دی اکتفا کړل یو ځای په ذکر باندې دې ته اکتفا وایي الطيبات آل تذكره أو ومما أخرجنا سر ذكره نكو يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أنفقنا أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا تاسو قصد مكوي الخبيثة رديتا منه دل غمالنا قصد مكوي رديتا دل غمالنا ردي في جنب بيكار مال نوتش لدل دل راش لك دوالا الله فرداشا هذه مثال لدغن يغا خذنا في شور وطو تخطونا جخوفة بمون نستل شو يدير خطي فرداشا قصد مكوي دردي منه دل غمالنا من هو كده هو زمين دا عمالنا تنفقونا شدا سي خرج كوي او حال لدي ولستم بآخذيه تاسوني اغسطون كده ردي مال لرا الا مگر ان تغمزو فيه مگر شدا سستر كي پتی كي پهاغي كي سر كي پتاوه نكني پخبر هنا لے تو سرا شدا غدا رحمان علی دل سره وړاند کو دا زموږ د واره دي محترم کمیس ته فرتوګ دي چې کوم ورشي وی کنه د موږ یې چا ضروري ای معاملې چې دې پکو سي درې سره او سره سره شي دې په تورې کې اوه ودا زموږ د واره دي محترم یره زموږ ته په طالبات دغې ورکه ما کافټ دې دي کنه زموږ ثواب به ډېر شي سړی راکي دا خو تا لوس ما درکه تا قبله او په مینه باندې تا هم نه قبله په ما باندې ول لاکي د امام نه چې څوک کپړې راوړي نو دا ایوان بیا ولګي مازیګر کې هسې له زوړ کمیس پړتو ګوتې کې واچي او اغیرې دې وسي چې دې تاسو وختي په ما مینه کړې وه او دا زما واړه د محترم صاحب کینسر مړ شو دغه نه کپړې پاتې شوې نو ما چې دا صدقه بده په تاسو وکړم اخلي بیا په خدای ګرو کو کوتې ما سره وځه ګوري نو مال وړه سکرو چې جی والدې محترم می سلام کو او سلام نه پسې وی چې دا د مار والدې محترم سری کمیس ته پرتګ دي زه ته دا ګوتې را ګوره کړې سي چې وره کې په دې کې ستاره والدې محترم موبایل نشتا ستاره والدې محترم چې کوم ګاډو دا غي چابي پکې نشتا چې کوم قیمتي دا نه تاسو نه راګي او چې کوم ارزان شي دا نه سکیږي یاری کې بیا استاد یې وړ استاد یې په پدرالی سلام پکره کوي ما هو رنگ ستر ډیر مبارک دی چې څوک له اول اخلم نه دغه ده کېدو چې له شر ډنګ پکې ورکوم او بته ډاګ ته رسي ویل ولا تيمموا الخبيثات سو قسم کوي دردی منه دلامان تنفقونا چې تاسو خرج کوي او د والد محترم کمی سو فرتوګ دی امام پسې مراوړی ولستم بآخذیه تاسو نه اغستون کی د غیر دیمان لرا او الا ان تغمزو فيه او کچر تاسو سترګې پټې کې په هغه کې چې زما سره کړو چې سره والد محترم دې زما سره کړو وعلموا فوه شيء ان الله بشك الله فاكو غني حميد بے پروا دے حمید نو او صفت نکلی شوی دی دا خدا قدر ما پا کمی سے فرتوک بانے پیٹ رکھا نا پرس کی ذرا ترکاری پر درہ سوکر آگئی چلے کہ ترکاری رکھے تا در روز ذرا ترکاری دے وقتا ہوں دا والی نا تا پاک پل اخوری کتا را چا تیت جاوی چا در روز سالو روز ذرا دا پاک پل اخو نا قبلے کھنا نا بلی اول ورکے نا خدای پنوم شوا وَعَلَمُوا فُوهَ شَيْئَنَّ اللَّهَ بِشَكَلَّفَاكُ غَنِيٌ حَمِيمٌ دا سه کسی خدا سه مشهوری خدا دا مو اس راکر آن کو دیکھا حال کی سوش سمو دماغ که کور رات ہوئے میرا فلانی دیدی وغن دیچکی ماستی رہ لگی ما تو یہ گوتی وانا نے گوتی اس ما تو حبت ہو چی فلانی دیدی رو شبان دی سو کلو ماستر دانا نمون میں گمائے رون دشکی رو لے گا میں سچ چل لے میں دا یا میں چاہتا مانگا کو تفریو تو یا پاکی چار مخی چاہتا واحد مذاکر ہوا ناغا بیا روز تو بڑو کی سبق تر آگا نا ماں تے میں دا مانگا کو تا سنے پریو تو آسی مولتے ماستو تا وی پتہ نلے کی فروتو پاکے نو وی پتہ نلے کی فروتو پاکے نو وینیا میں جستا جی نے وہ سے وجہ سے دعا وظیفی سو تو ہی نا وَعْلَمُوا بُوهَ شَيْئَنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّفَاكُمْ غَنِيُّ الْحَمِيدِ چچا در اڈر شیر اور فوش اس سے چل دے او چھے جمعات کے سوک اعلان کی جمعاتار ما دغمون دیری فوش اچھے دائیا پہ اندر سورو پہ دی او یا زر دی کدائی تا تولا کالیو کنا او دا سے یو لاکھ دو روپے دیتا پتر شکیم مالو دے اعلان نکی ایمان اللہ فاک راکڑے الشیطان و دا شیطان